राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2053 2 जनवरी 1997 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद माहेश्वरी भवन गुवाहाटी में यह प्रवचन हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम अनोरणीयान महतो महीयान रविम पुराणा मनुषाशितार मनोरणीयान स्मृत्य सर्वस्य धातार मजिन्त्य रूप मादित्य वर्णं तमस परस्तात। परमात्मा को बड़े से बड़ा क्या, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, उससे बड़ा कोई नहीं है। वो गाय अणु से अणु, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म, अणु से अणु से सूर्योदय होता है, उसके बाद कमार बंद होता है, तो उसमें कोई छेद होता है, उसके छेद के द्वारा किरण आती है, तो उस अंधेरे में वो किरण आती है, डंडे की तरह दिखती है, मान को डंडा हो जिस तरह, उसमें सूक्ष्म जो कण घूमते हुए दिखते हैं, उस कण के साठवें भाग को अणु कहते हैं, परमाणु। जालांतर्गत भानो यद सूक्ष्म दृश्यते रज तस्य षष्ठतमो भाग परमाणु इत्युच्यते। तो उससे भी अणु है परमात्मा, और महान से महान ही परमात्मा है, सिद्ध जावक परमात्मा ही है, बारीक से बारीक है, जितने भी हाथी में है उतने उतने ही कीड़ी में है, और किसी बहुत जंतु सूक्ष्म जंतु में है, बहुत सूक्ष्म जो दूरबीन से देखते हैं ऐसे दिखते नहीं, उनमें परमात्मा है। समय रेव समय असाता संतम वाणी में तीन लोग की रामत रमता राई में रेव है समय, पहले उतरियो हमारी नगरी में उतरियो आए, वो परम प्यारा हमारे नगर में आ रहता है, तीन लोग की रमता, तीन लोग तो खिलौना छोटा सा होनी है, खिलौना है, और राई में सो जाता मोर से आरम से राई में रहो समाय, उसे विधि समा गया, उसे वह जगह भी ज्यादा है। तो सिद्ध क्या हुआ कि परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है, मैं तो उसमें है ही न, मैं है तो न यह न वह, अरे परिपूर्ण परमात्मा है। जब हम राग द्वेष छोड़ देते हैं तो उसी तरफ दृष्टि जाती है, जब तक राग है किसी में आकर्षण है, किसी से द्वेष है, तब तक उस तत्व को आदमी समझ नहीं सकता। हर शोक अनुकूल प्रतिकूल, सुख दुख, ठीक बेठीक, ऐसे द्वंद्व पड़ा, द्वंद्व है, द्वंद्व है, निर्द्वंद्व ये महाबाहो सुख बनता तो मुझते, निर्द्वंद होता है वो सुख पुरुष प्राप्त होता है, द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संज्ञ, सुख दुख संज्ञ द्वंद्व से रहित होता है, इन्हें फंसा रहता है इस जाल में रहता है, जो मेरा है ये तेरा है ये उसका है, ये ठीक है ये भी ठीक है, अच्छा है ये मंदा है, बढ़िया है घटिया है, भला है बुरा है, ये द्वंद्व है, इसका नाम संसार है, इसको संसार कहते हैं। ये जितना हल्का हो जाएगा उतना संसार से ऊंचा उठ जाएगा। दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु व्यंग तस्वीर दुखों में अनुद्विग्न मना हो जाएगा, दुख आने पर मन में हलचल नहीं होगी और सुख से स्पृहा आवश्यकता नहीं अनुभव करेगा, तब उस तत्व की तरफ चलता है वो। तो ये सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल न परिहित प्रियम प्राप्य नोद्विजित प्राप्य चा प्रियम, प्रिय को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता, अप्रिय उपाय उद्वीर्ण नहीं होता। ये द्वंद है, निर्द्वंद हो, निर्द्वंद हो जाए, निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ, निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ, नियोग क्षेम योग क्षेम रहित निर्द्व से रहित उस परमात्मा स्थित है। तो वो परिपूर्ण ऐसा है, उसमें जो राग द्वेष कर लेते हैं ना ये फंस जाते हैं, अगर नहीं कर ले तो उसमें स्थिर रहते हैं हरदम। जितना ही राग द्वेष कम होगा, हर्षो कम होगा, उतना ही उस मार्ग में आगे बढ़ जाएगा। होते हुए तो सर्वथा ही मिट जाएंगे, तब प्राप्ति हो जाएगी, उसको तत्व की प्राप्ति, जीवन मुक्ति, कल्याण, उद्धार उसको कहते हैं। जीते जी ऐसा हो जाता है, कहते क्या पता ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो साधकों का ये अनुभव है कि पहले जितना असर पड़ता था अनुकूलता प्रतिकूलता का, उतना अब असर नहीं पड़ता है। ये हरेक साधक के जीवन में होता है, अगर नहीं होता है तो साधक नहीं है, उसे हाथ साधन नहीं लगा है। हाथ साधन हाथ लग जाए तो उसे ऐसा होता ही है। जैसे क्रोध आया तो क्रोध जो पहले आता था वैसा नहीं आता, पहले जल्दी जल्दी क्रोध आता था, अब क्रोध कभी आता है तो उतना जल्दी नहीं आता, उस देरी से आता है। और क्रोध आने पर पहले बहुत जोर का भभका आता था, उतना जोर का नहीं आता है। तो बहुत बार नहीं आ, कम बार आता है, अब उतना जोर का नहीं आता है। और पहले जितनी देर ठहरता उतनी देर नहीं ठहरता, ये तीन बातें होती है साधक की। तो तीन बात होने से उसे ये विश्वास हो जाता है कि इस मार्ग में अगाड़ी है शांति। क्यों पहला जोर से आता था उतना कमजोर आता है, ज्यादा ठहरता था इतना कम ठहरता है, बार बार आता था वो देरी से आता है, तो ये मिटता है। अगर मिटता नहीं तो फर्क क्यों पड़ता, ये तो अपना अनुभव की बात है ना, अपने खुद बीतती है बात। तो इससे उत्साह होता है कि ये मिटने वाला है, अगर चलते मिट जाता है। याद एक शिला शिक्षकता जलेश रेखा बताया है कि जैसे शिला होती है, पत्थर होता है, उस पर लकीर खींच दी जाए जोर से तो उसमें इतने बैठ जाते हैं, खिला बैठ जाता लकीर, वो पत्थर की लकीर है। कहते आज उसके पत्थर की लकीर है, तो पत्थर की लकीर मिटते नहीं, पत्थर घिसे तो मिटे नहीं, तो मिटती नहीं वो, पत्थर तो रहती है। तो किसी द्वेष भय हो जाए तो पत्थर की लकीर हो जाता है। उससे ऊंचा उठने पर बालू में लकीर होती है, जैसे टीबा है, भाड़ू है, रेता पड़ा है, लकीर खेल दी जाए तो थोड़ी सी वायु चलती है, रेता साफ हो जाता, पता ही नहीं लगता कहाँ रेखा थी। उससे ऊंचा उठता है तो फिर जल की लकीर होती है, जल में लकीर खेलते तो लकीर दीख के अपनी वो तो मिलती जाती है, अंगुली चलती है जो लकीर दीखती है मिटती जाती है। ये तीन अवस्था होती है। चौथी अवस्था होती है आकाश की लकीर, आकाश अंगुली दीखती है लकीर मंडती है नहीं, तो लकीर मंडती है। ये अवस्था होनी चाहिए। शोक है, चिंता है, भय है, उद्वेग है, क्रोध है, लोभ है, काम है, इनकी ऐसी लकीर हो गई मन आएगा देव की अवस्था, कुछ असर नहीं हो। यहाँ पहुंचते हैं तो मुक्त पुरुष है। कोई किसी ने पूछा था कि मुझे क्या बात पता लगे, पता ये लगता है कि पहले जो बात है तेरे मेरे ये तो बस अभी छोड़ दो, क्रोध मत करो कि बस ये तो नहीं मिटा कि तू जाते साथ में ही, तो साथ में कोई बढ़िया चीज ले जाओ, राग द्वेष क्यों ले जाते हो, तो उसे ऊंचा हो जाता भाई, आ गया उस समय आ गया फिर चला गया भाई, बालू की तरह थोड़ा थिका चला गया। तीसरा तो है कि वो आता क्या है, बात हुई साथ साथ, बात हुई साथ साथ में बैठ गया, जल की लिखा हो गई, पूर्णता होने पर साहब कोई लकीर मन थी नहीं, व्यवहार होता लेन देन का, आने जाने का, खाने पीने का, बैठने उठने का, सोने जगने का, अनुकूलता प्रतिकूलता का, शीत गाम का असर होता है भाई, पता लगता है, फिर असर नहीं होता पता लगता है, ये ठंडी आ गई ये गर्मी आ गई, गर्मी के दिनों में ठंडी अच्छी लगती है, ठंडी के दिनों में गर्मी अच्छी लगती है, ये तो पता होता है, ज्ञान होता है, परंतु घबराहट नहीं होती, कोई बड़ी खुशी बड़ी वो घबराहट के नहीं होती, ये द्वंद्व है, ये संसार है, जो सुखी और दुखी हरदम होता है, नफा और नुकसान, क्रोध और शांति अशांति, ये संसार है, इस संसार से ऊंचा उठ जाता है, इस हलचल से ऊंचा हो जाता है, तो जब तक इसे ऊंचा न उठे तब तक संतोष न करे, कितने रुपया मिल जाए, कितना ही आदर मिल जाए, कितनी निरोगता मिल जाए, कितनी प्रशंसा हो जाए, फायदा ही निकला साथ में, कुछ सुनता नहीं, फायदा कुछ होते ही नहीं, कोई हलचल बस कुछ नहीं है, जैसा वैसा ही तो मिला क्या, कुछ नहीं मिला, ये मिला होता है, जैसे पत्थर की लकीर न रहे बालू की लकीर हो गई तो मिला, इतना मिला है, इसके बाद जल की लकीर हो गई तो कुछ मिला है, इसके बाद आकाश की लकीर तो फिर खर्चा ही नहीं, अंगूठी दिखती है, इस तरह से व्यवहार में राग द्वेष हरंग शोक मिटता है, जो जो मिटता जाता है क्यों शांति होती है, बड़ा आनंद रहता है, राग द्वेष पूर्व भी काम से आनंद होता है, उसमें भी एक सुख मिलता है, किसी से राग है उसे मिला आशंति है मिला तो सुख होता है, द्वेष है उसको कुछ दुख पहुंच गया तो सुख होता है, ये होता है, ये बहुत पतन करने वाला है, अधोगति में ले जाने वाला है, उसको दुख हुआ ठीक है मेरे साथ क्या था ठीक है, ये बहुत पतन करता है, सर्वे भगवंत सुखी ना, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके ही आनंद होता रहे, सबको ही शांति मिल जाए, सबको ही आनंद हो जाए, तो ये सत्संग भजन सबसे अरे शांति मिलती है प्रत्यक्ष, जो व्यायाम नहीं है केवल, खाने पीने से भी मिलती है, आदर निरादर से भी मिलती है, पर आदर निरादर वो मलिन है वो, और सत्संग से मिलती है ये ऊंचा उठने की होती है, वो लकीर न होने की तरफ जा रहा है, और दूसरी चीज जो होती है वो तो लकीर की तरफ ही जा रहा है, वो तो पतन की तरफ जा रहा है, मन में तो हमारा मान हो जाए, हमारा आदर हो जाए, हम व्यवहार में बैठे हैं, बताओ कैसे क्या पहले कैसे हो जाएगा, बाबा जी थोड़ी मन गया हम गृहस्थ है, ऐसा मान कर जो राग द्वेष हरग सो पक्ष विपक्ष आपस में करते रहते हैं, उतना ही वो दुखी ज्यादा रहता है, ऐसे आदमी पार्टियां में फिर महाराज लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष जलन होती है, हरदम जलन होती रहती है, हरदम जलन होती रहती है, तो सज्जनों उस जलन से निकलने का अभी मौका है, ये मानव शरीर में ऐसा हो सकता है और शरीर में ही मौका नहीं है, ऐसा अवसर नहीं है, मैं बताया था ना गाय बहुत पवित्र मानी जाती है, देखते हैं गोबर और गोमूत्र भी पवित्र होता है, खुरों से उड़ी हुई रज्जी भी पवित्र होती है, परंतु तो समझ नहीं सकती गाय, गाय को समझ सकते हर शोक है राग द्वेष न हो जाए, ये नहीं समझ सकते, ये मनुष्य समझ सकता, मनुष्य में ये विशेषता है, विवेक की विशेषता है, इसी से ही मनुष्य मनुष्य कहलाता है, अगर ये बात न हो इसका विचार न हो तो मनुष्य बना ही नहीं है, मनुष्य रूपेण मृगास्तरन्ति, मनुष्य के रूप में पशु है, मनुष्य नहीं है, पशु बिन पुच्छ विषाण, पशु के पूंछ न हो सींग न हो तो बद्धा पशु होता है, ऐसे ये मनुष्य बद्धा पशु है, नहीं बोल रहे। एक मारवाड़ी कहावत आती है कि बे माता ने सांसो पड़ियो गुरु एक डांडो गड़ियो, लगाती थी सींग और पूछ, लगाई थी दाढ़ी और मूछ, और मैंने गुरु डांडो है। नीचे को देख लिया तो बिना सिंह डांडो है। मनुष्य ही प्राप्त करा है तो वही लखन रहा तो फिर मनुष्य था क्या हुई भाई। मनुष्य शरीर में ये मौका है, लोग समझे धन कमा लिया, भोग भोग लिया, राजी हो गया, ऐसे नहीं भाई। उसमें नीचे नीचे जा रहा है, पतन की तरफ जा रहा है, खराब खाना पीना कर रहे हैं, राज देश कर रहे हैं, बहुत नीचे पतन की तरफ। पशु होता है वो अच्छा होता है, पशु है वो पाप भोग करके मनुष्य की तरफ जा रहा है, और मनुष्य पाप करके नरकोरी पशुओरी तरफ जा रहा है। भलू भर वास नरक करता था, नरक वास है, दुष्ट संग नहीं दे, दुष्ट संग से नरक अच्छा है। नरकों में पाप नष्ट होते हैं और इसमें पुण्य नष्ट होते हैं। बड़े भाग्य मानुष ने पावा, अच्छे भाग्य से अच्छे पुण्य से मनुष्य मिला, वो खर्च हो रहा है, तुम पुण्य तो खर्च हो रहा है, तो पुण्य नाश हो रहा है। जिस पुण्य से मनुष्य मिला वो मनुष्य भोग से उतना खर्च हो रहा है, तो इसका तो खर्चा हो रहा है। नरक में रहने वाले का पाप खर्च हो रहा है, जो जो नरक भोगता है जो जो पाप नष्ट होते है या शोध लेता है पुण्य नष्ट होते है, तो मनुष्य ने क्या फायदा हुआ। नरक अच्छा है जैसे पाप नष्ट होता है, मनुष्य पुण्य नष्ट होता है, पाप बढ़ता है। नरक में पाप नष्ट होता है, पाप बढ़ता नहीं है, पवित्रता बढ़ती है। जितना जितना पाप नष्ट हो जाता है उतना पवित्र होता चला जाता है, या मनुष्य में अपवित्र होता चला जाता है। काम क्रोध लोभ फस गए, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात करता है, महान भयंकर आगे ये गर्भपात और ये करना निष्बंदी करना, कितना पाप शुरू कर दिया जो सुनने में नहीं आता, इतिहास में नहीं आता, ऐसा शुरू कर दिया। आज यानी कैसे हो, तपस्या करता था, देवता ने उगताने से आया तो अपनी स्त्री से मिला, तो जब गर्भाधान हुआ तो नाम लिया विष्णु का, ऐसा विष्णु विष्णु किया तो मेरी समाधि भूल गई। फिर चला गया तो इंद्र आया, उसने सबको लूट लिया, नष्ट कर दिया। प्रहलाद की माता थी, प्रहलाद था गर्भ में, उसको ले जाने लगा पकड़ करके, तो नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा रे इस स्त्री को अबरा को क्यों दूध दे रहा है, क्यों ले जा रहा है, ये बिचारी चिल्लारी कर करने से दिन निर्बल है, इसको दुख दे रहा है। मेरे इसने पैर नहीं है, इसके पेट में जो है वो एक आदमी ने एक इसके बाप ने नाकों दम करा दिया है, ये दो हो जाएंगे तो क्या दशा करेंगे दुनिया में, नहीं होगा मेरे तो चिंता मत, इसे नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये नारजी पर विश्वास, मनुष्य भी देवता है सब नारजी, संतों पर विश्वास करते। छोड़ दिया उन्हें कहा बेटा तुम याद जाए कुटिया में देख दिया, अतर तत रहूंगा, तुम आराम से लोग खाने पीने का रहने का प्रबंध कर दिया। वो रहने लगी, नारद जी उस उपदेश सुनाते तो उनका लक्ष्य था कि बीज का जो बालक है वो संत बन जाए। तो माता रेहो नलेश नारद के उपदेश को माता को याद नहीं रहा, पर शो धार्यो या शेष गर्भ माही ज्ञानी हुए प्रहलाद हुए इतने, तो इतना बैर होने पर भी गर्भ का नाश नहीं किया, जन्मेगा तब बार हुआ। तो गर्भ नाश करता देवता कर सकता था, पर गर्भ हत्या बहुत बड़ी हत्या, बहुत महान पाप है उसका, बस मतलब दूना पाप। तो बैर होने पर नहीं किया। आज राजीव जी कराते थे, राजीव जी कर लेते हैं, कितने नीचे चले गए, राम राम राम, देवता उस ऊंचा है, देवता भी चाहते हैं। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए मनुष्य दुर्लभ है, ऐसा मनुष्य शरीर है। दुर्लभ हो मानुषो देहो देही नाम क्षण, दुर्लभ शरीर, दुर्लभ साधन सुलभ करी पावा मिल गया है, उस सुलभ शरीर को मिलने नहीं देना, बंद कर देना, बहुत बड़े भारी पाप की बात है। न जाए कोई महात्मा बन जाए, संत बन जाए, अतिवर्त बन जाए, सती बन जाए, अच्छे अच्छे दानी पुण्य बन जाए, कोई मनुष्य तो बड़े ऐसे हैं, मनुष्य आएगा नहीं, जोनी में नहीं आने दे तो कैसे काम बनाएगा, उसको बंद करना, ऐसे ऐसे पाप करते और होना चाहिए वैसा निर्विकार जीवन। इस जीवन की प्राप्ति होती है, प्रत्यक्ष अनुभव है। सत्संग करने से आप विचार करो, दुख मिटता है ना, शोक है, चिंता है, कम हो जाती है। बलती जलती आत्मा साधु स्वरूप बन जाए, सत्संग में जल जाते हैं तो ऐसे शांति ने गंगा जी का स्नान कर दिया, तपते हुए गंगा जी में ठंडे गंगा स्नान जल पी लिया, ठंडा प्रत्यक्ष मालूम होता है। एक घाम में तप रहा है, एक गंगा जी में जल पिया, स्नान ना खा रहा है, तो फर्क प्रत्यक्ष मालूम है। इस तरह से सत्संग से प्रत्यक्ष मालूम होता, तो इसमें हम ऊंचे बढ़ सकते हैं। इसमें केवल आपकी इच्छा चाहिए, इसमें कोई और जरूरत नहीं है। केवल आप चाहो कि मैं ईश्वर हो जाएगा, धन चाहने से नहीं मिलता है, चाहता रहे धन नहीं मिलता है, मान सबको नहीं मिलता है, आदर सबको नहीं मिलता है, प्रशंसा सबकी नहीं होती है, निरोगता सबको नहीं मिलती है, ये सबको मिलता है। सब समय आने वाला किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी स्वभाव का हो, शांति मिलेगी, पशु पक्षियों को शांति मिलती है। ऋषिकेश में बार नीचे सत्संग होता था, हमारे हनुमान दास जी साधु थे, वो गीता का कंठस्थ पाठ करते, एक बार तो श्रोत पाठ, एक बार बिना पुस्तक उल्टा पाठ ऐसा करते थे। तो वो जा रहे थे सोच, तो सामने एक सांप आ गया, सांप आ गया तो बैठ गए और कह रहे थे रो सुनाऊंगा, तो बैठ गया, वो गीता सुनाई उसको, सुनता रहा गीता, सुन फिर चला गया। तो ये ऐसे जंतुओं को भी शांति मिलती है, जो वो समझते नहीं इतना तो उनको मिलती है। कुत्ता घुसता है उसको शांति मिलती है, पशुओं को शांति मिलती है। पशुओं को नहीं, वहां जहां संत रहते वहां जाओ तो वहां संतों का जो रहा हुआ है, बस में संत रहे वहां तो वहां जाओ शांति मिलती जगह में, तो उसे ये दीवार है नहीं, वृक्ष रहता है उसमें शांति है। आप हरिद्वार जाओ वहां गंगा जी किनारे जहां संत रहे पहले, संत गया पूछे संत रहे बिठोर, तो उन्हें रहने की जगह में शांति मिलती, तो रहते नहीं यहाँ वह असर होता है, जगह में असर होता है। एक मशान है दुष्टों का, वहां जाओ तो हलचल होगी, मन नहीं लगेगा, वहां भय लगेगा, ऐसे लगेगा। तो जड़ चीजों पर भी असर पड़ता है, मनुष्य पर पड़ जाए क्या असर ही है। तो ये प्रत्यक्ष बात है, फिर भी शीत शीत नहीं, फिर वैसी प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहिए। और ये साथ चलेगा नहीं, ना धन साथ चलेगा, ना परिवार साथ चलेगा, ना मकान साथ चलेगा, सब शरीर भी यही पड़ा रहेगा और जाना पड़ेगा। तो तुलसी सोई नर चतुर है, जो राम भजन जो लीन, पर धन पर मन हरण को वेश्या भी परवीन। दूसरों का मन खींच लेती है, धन खींच लेती है, वेश्या भी, आप भी धन खींच लोग तो वेश्या का दर्जा मिल जाएगा, और क्या मिलेगा, दर्जा वेश्या का दर्जा होगा। और शरीर में आकर सत्संग करके इस लाभ को ले लो तो कितना आनंद हो जाए, कितनी विलक्षणता हो जाए, प्रत्यक्ष अनुभव है ये। आपको अगर अनुभव न हो तो इतना जल्दी कौन आवे, क्या हम पागल है क्या, इतना जल्दी इकट्ठे हो जाए, तो कुछ तो लाभ है ना, तो बड़ा भारी लाभ है। ये तो बात सुनने से लाभ है, अगर वैसा अनुभव हो तो कितना लाभ हो, मनुष्य मात्र ले सकता है, मनुष्य हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई मनुष्य मात्र लाभ ले सकता है। ऐसी खुली है पर ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र अंत्यज सब सब स्त्री पुत्र पुरुष बीमार शिमार अस्वस्थ निरोग अशांति करती है, एकदम प्रत्यक्ष जैसे गांव में तपता और गंगा जी में जाकर स्नान करे तो प्रत्यक्ष अनुभव होता है ना दोनों का, इस वजह से सत्संग से मालूम होता है। तो इसमें है ऐसी शांति, एक वरिष्ठ आनंद है ऐसा, तो वो लेना चाहिए भाई। नीचे की तरफ मत जाओ, पतन की तरफ न जाकर इधर चलो तो बड़ा आनंद रहेगा, बड़ी शांति रहेगी। तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन भगवान के भजन में लग जाए, सत्संग में लग जाए, इसे और बड़ा वही धागा है। जीवन सफल हो जाए, मनुष्य जीवन है वो सफल हो जाए। जहर आप कहीं जाते मुसाफिर में 10,000-20,000 रुपये ले तो सफल हो गया भी, पैदा हुई, इसलिए ये पैदा है। वो तो यहाँ रहने वाली पैदा है, यार ये साथ चलने वाली पैदा, भीतर में शांति मिलेगी, वो पूरी साथ चलेगी। अगर फिर सत्संग रुचि हो जाएगी, हम देखते हैं कहो की रुचि ज्यादा होती कहीं कम होती, किसी रुचि होती नहीं, तो पहले वाली पूंजी नहीं है उनके पता ही चलता, उनको पता लगता है। तो ये प्रत्यक्ष अवगम धर्मियों वो सब तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, ये सुन दो। प्रत्यक्ष लाभ की बात है, इसे लाभ होता ही है, व्यापार में नफा नुकसान दोनों होते हैं, इसमें नुकसान नहीं होता, सत्संग भजन में नुकसान नहीं होता, लाभ ही लाभ होता। कोई थोड़ा लेता है कम लेता है बात है, होता है लाभ ही लाभ, नुकसान होता ही नहीं। निश्चय को धावन नहीं मिली बार नेत्र साथ लिखा है, आंखें मीच कर दौड़ो ना अखड़ता न पड़ता, ऐसा निष्कंठ का पन था, इसमें कटक ऐसा लाभ वायु साफ हमारे। नारायण नारायण नारायण नारायण एक परमात्मा है, सब में पहलो अणु नणियान मतो महियान, सूक्ष्म सूक्ष्म महान से महान, अनंत ब्रह्मांड से अंतर्गत है ऐसा परमात्मा। नारायण नारायण।